для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Чыгрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. Клікалі, канешне, ход вясковы. Мужыкі між тым маўчаць, справа вядома новая. Е ты калгас, хто яго ведае, куды шыю сунеш, у які хамут. А тут аж пакуль усім няблага. І зямлі, дзякуй савецкай уладзе, хапае, і жыўнасць розна ёсць, абы толькі здароўе не падводзіла. Словам, жыць і без калгаса можна. А Жабацінскі падганяе, нарэшце кажа, хто супраць калгаса, той супраць савецкай улады. Тут а нашы мужыкі зажурыліся. Хіба ж, хто ў нас проці савецкай улады? Пачалі галасаваць, хто за калгас, уладу савецкую шкадуюць усе. А рукі за калгас паднялі толькі твой бацька, ды яшчэ 3 ці 4 гаспадары з вёскі. Бачыць Жабацінскі, справа правальваецца ў скіпеў і кажа, галасаванне адмяняю, галасуйце так, хто супраць савецкай улады. Ну, мужыков нашых і ўзарвала. Закрычалі, загаманілі, не хочуць паднімаць рукі. Ну, кажа тады Жабацінскі, вельмі моцны яшчэ сярод вас класавы вораг. Трэба прыняць іншыя меры, трэба правесці індывідуальную апрацоўку. Сход сёння распускаю, а заўтра выключу да сябе самых злосных шкоднікаў. Паглядзім, што вы тады запяеце ў мяне. І што ты думаеш? Сапраўды ўран не пачаў выклікаць да сябе некаторых мужыкоў нашых. Мяне таксама не абміну увагай сваёй, кажа, я напэўна ведаю, што ў твайго бацькі ў 1890 годзе месяцамі працаваў падзённік, а ты сам яшчэ ў 1921 годзе аддаў арэнду ўдаве Ігната Самуся 1 гектар зямлі. Цяпер не ясна, чаму ты не хочаш уступаць у калгас, ты з'яўляешся класавым ворагам, праціўнікам савецкай улады. Ну, што я аддаў некалі самусёвай парасцы кавалак зямлі, гэта я ведаю, аддаў і назад не ўзяў. Аддаў на сашім, бо яна тады сына жаніла, а гэта, можа, ведаеш, радня маёй першай жонкі, і аддаў яшчэ таму на сашім, што ў мяне лішняга аблога была. А вось што да бацькі, так тут я і сказаць нічога не маю яму. Ці ж я помню, быў у майго бацькі ў 1890 годзе падзённік альбо не быў. Я сам тады яшчэ пад стол без штаноў бегаў. А Жабацінскі ўсё мне пагражае. Ну, а я сабе тым часам думаю таксама. Не, ты тут аверні на мяне хоць што, але прыпісаць класавага ворага не можаш, бо ніякі я не эксплуататар. Пра гэта ўсе ведаюць у верамейках». Чуем і другіх мужыкоў, упаўнаважаны рознымі выдумкамі, палохае. Тады твой бацька ціха запрагае каня, ды ў раён хутчэй. Ну і забралі ад нас пасля на другі дзень Жабацінскага, старшаню дазволілі выбраць бацьку твайго. І он, праўда, 100% калектывізацыя не патрабаваў ад мужыкоў. Аднак цераз 1,5 гады ўжо ўсе мы самі ў калгасе былі нават раней. І грозьба, аказваецца, непатрэбна ў гэтай справе і просьбы. Вось яно часам бывае як. Не, Дзянісавіч, бацька твой, рабіць абы што не будзе, ну і гаварыць таксама. Раз ён гаворыць, так я то ўжо лічы край. Я колькі тыдняў таму назад аж нумлеў, бачу, і нашы ўжо ледзь не ўсе адступілі адсюль, немцы вось-вось прыйдуць у вёску, а яго ўсё няма. Як пагнаў калгасных кароў кудысьці ў Арлоўшчыну, дык і няма. Думаю, прападзем без яго, так што, Дзянісавіч, зважай. Я сам быў, не пазнаў, як надоючы, узбурчэўся. І тое было не так, да вайны, кажу, і гэта лепшага жадала. А ён мне, цяпер парфён кожны злыдзень здатны савецкую ўладу шчыкнуць, бо цяжка стала. Не ўсюды паспявай адмахнуцца. Цяпер сумленныя людзі павінны клапаціцца, каб памагчы ёй, бо без яе нам усё роўна не будзе жыцця. Падумаў я пасля гарачкі. Праўду кажа Дзяніс. Таму і цябе я зараз зразумець магу, Дзянісавіч. Але скажы мне і вось пра што, Масейка. Ай, не ведаеш? Ну, а раптам ведаю. Дык скажы тады. Дужа ведаць захацелася, дык скажы. Хто на гэтай зямлі, дзе мы цяпер жыў да нас? Што гэта за народ быў і калі гэта было? Мне тут і настаўнік адзін расказваў, нібыта нейкія радзімы да нас жылі і па той, і па гэты бок беседзі. Чуў жа нябось, як гавораць часам, радзімец цябе возьме. Дык няўжо і праўда жылі тут нейкія благія людзі? Як вам сказаць? На гэтай зямлі сапраўды некалі жылі радзімічы. Яны прыйшлі сюды аднекуль з прапольскіх зямель са сваім правадыром, радзімам і пасяліліся паміж Дняпром і Дзясной. Гэта значыць канкрэтна на берагах нашых рэк Сожа і яго прытокаў Беседзі і Іпуці. Разам з войскам кіеўскага князя Алега хадзілі на Царград, гэта ж на ў цяперашняй Турцыі за Чорным морам. Відаць, яны мелі нават немалы свой флот і былі надзвычай ваяўнічыя, бо часта адмаўляліся плаціць даніну нават Кіеву. Кнігі расказваюць, што на сваіх ігрышчах яны прыгожа танцавалі, задушэўна спявалі, выкрадалі сабе жонак у суседніх плямёнаў, якіх мелі ажно па дзве, па тры. Пры пахаванні нябожчыкаў налажвалі вялікую трызну, потым іх спальвалі на вогнішчы, попіл збіралі ў скрыню і ставілі на слупе каля дарогі. А вось чаму слова «радзімец» стала гэтакім, што ім яшчэ і цяпер палохаюць. Зрабілася своеасаблівай клядзьбой, я дакладна не ведаю. Хіба, можа, таму, што радзімічы выкрадалі сабе за жонак у другіх плямёнаў, сваіх суседзяў маладзенькіх дзяўчат, часам яшчэ зусім падлеткаў, якія потым вырасталі ў іхніх дамах у прыгажунь. Значит, то былі нашы продкі? Але ж, да іх тут таксама жылі людзі. Па той бок Беседзі ў Клеевічах, напрыклад, археолагі раскопкі вялі, мясцовыя курганішчы вывучалі, дык знайшлі стаянку старажытных людзей, якія жылі на ёй зусім даўно, ажно каля 100 000 гадоў да нас. Тады ў нашым курганні, паказаў Вяршкоў, направа ад Бальшака можна знайсці такую стаянку. «Можа і можна», – адказаў сур'ёзна Масей. Вяршкоў пасля гэтага колькі часу маўчаў, яўна ўзважваў пачутай, тады спытаў. «Ну, радзімічы куды падзеліся яны?» «А нікуды. Просто змяшаліся з другімі плямёнамі, з суседзямі, дрыгавічамі, крывічамі, вяцічамі, севяранамі. Значыць, яны ўсё-ткі засталіся тута?» «Бадай так». Потым, што было? Княствы былі. Спярша Мсціслаўскае, пасля Літоўскае, чуў нябось, вялікае княства Літоўскае. Затым тутэйшыя землі разам з літоўскім княствам падпалі пад карону. Але заўсёды яны называліся рускімі, нават у Рэчы Паспалітай то не страцілі сваёй назвы. Так і пісаліся рускія землі. А калі это Вашчыла бунтаваў? Яшчэ і цяпер крычаўскіх баб вашчылкамі завуць. Нават калі і наш хто здараецца, бярэ адтуль сабе дзеўку, дык вашчылка яе за вочы дражняць. Ха! Вашчыла бунтаваў пры паляках. Якраз хутка будзе 200 гадоў таму паўстанню. Ага, помню пра гэта яшчэ і цяпер розныя гісторыі расказваюць, асабліва ў Мурынборы. Значыць, і ранее неспакойная наша надбясецкая зямля была, Дзянісавіч, не давалася. Выходзіць, што так, дзядзька Парфён, здаволена згадзіўся Масей. Эх, дык хадзім, Дзянісавіч, цяпер, мол, сад. Яшчэ я ў цябе маю намер што спытаць. Да і яблыкі з грушамі сёлета бачыш, якія нараслі, хадзем пакаштуеш. Я нават не стаў чакаць, пакуль Масей скажа пра сваю згоду, усё роўна як быў упэўнены ў гэтым, таму адпіхнуўся рукамі ад плота, крута павярнуўся і зрабіў некалькі цвёрдых крокаў па сцежцы. Але дарэмна. Раптам страпянуўся, адкідваючыся галавой назад і падаючы да гары. Уражаны гэтым, Масей амаль, не чуючы свайго цела, пераскочыў цераз плот, кінуўся да вяршкова. Нават не нахіляючыся над ім і не слухаючы з сэрца, можна было без памылкі вызначыць. Парфён ляжаў на мяжы мёртвы. Бадай, гэта быў першы чалавек, які з часу вайны сканаў у забяседзі сваёй смерцю. Падаючы на зямлю, ён нават вочы паспеў заплюшчыць. Акурат не хацеў, каб потым убачылі ў іх пустату. Верамейкаўцы выбраліся ў белую гліну, бадай жа апошнія з усіх, каму было загадана з'явіцца туды на падводах. Ехалі хто на чым, на драбінах, на калёсах, а хто і проста на кранджолах, паклаўшы дошку ў поперак. Запрагалі коні, каля стайні таксама быў, што трапілася. Зазыба заняў месца ў абозе адразу за сілкам хрупчыкам. Пасля яго ехаў ўжо Мікіта драніца. Мікіта сёння чамусьці стоена ажно загадкава маўчаў, адно круціў, як той пугач сваёй вялікай галавой, зіркаючы па баках, быццам яму штосьці дужа рупіла ці здавалася, і ён спрабаваў згледзець той абапал сябе. Тым часам у Зазыбы было на прыкмеце перадаць Мікіту Чубараў наказ з'явіцца ў Мамонаўку. Там ля стайні ў Верамейках ён не рашыўся падступіцца з гэтым да драніцы, бо гаворка ва ўсіх была тады пра пажар. І Зазыба проста асцерагаўся, што драніца спалохаецца, плявузгне пры ўсіх і адразу стане вядома пра Чубара і пра тое, што начны пажар у паддубішчы мог быць справай яго рук. Ад самых Верамеек абапал карыністай дарогі ішоў лес. Спярша старыя ўжо даўно выбракаваныя, але не паваленыя ды не вывезеныя круму сосны, тады малады хвойны падлесак, сярод якога на галых мясцінах адзінока пракідаліся беластволыя бярозкі, пасля зноў пачыналіся вялікія дрэвы сёлетняй падсочкай. Колы пустых вазоў гучна ляскалі па карэнні, якой выпіналася вонкі ад гэтага на ўвесь лес, здавалася, ішоў несціханы грукат і гул, праз які чалавечы слых ўжо не здольны быў ні да чога дапасці. Ехаць па такой няроўнай дарозе было дрогка і нават ласкотна, таму ўсё і той, прывязаўшы за шмаргам вяручатай лейцы да бакавой гнушкі, адбягаў акурат комільгом побач, каб высмагнуць на ўзлеску ахапак кучомістага светла-бурага верасу пад зад сабе. Паклаўшы, кожны пазіраў на астатніх з выклікам, быццам толькі што зрабіў нешта зусім заліхвацкае ці ўжо не іначе такое, што не ў знак іншым. Трымаючы лейцу ў руках, Зазыба амаль не паганяў каня, ды і патрэбы, здаецца, не было ў гэтым. Бо яго мышасты захапіўся агульным рытмам скорай язды, стараўся сам паспяваць за пярэдні падводай. Зазыбу толькі і клопату заставалася, што ўсяго час ад часу кідаць вокам на сякеру торкнутую шчыліну паміж бакавушак, каб тая не згубілася па дарозе. Перад тым, як ад'ехаць ад стайні, паміж верамейкаўскіх мужыкоў адбылася размова. Пачаў яе брава Жыватоўскі. Нездарма кажуць, што на пажары, акрамя ўсяго іншага, можна пагрэць таксама рукі. Брава Жыватоўскі якраз і скеміў скарыстаць момант. Балазе верамейкаўцы ў ранку па-сапраўднаму былі ўзбурны пад палам. Нават тыя, што звычайна адмоўчваліся пры розных акалічнасцях, і то сёння гневаліся ў душы гатовыя на ўсё. «Цяпер самі бачыце?» Нібыта ўшчуваючы адна вяскоўцаў, кінуў першыя словы брава Жыватоўскі. «Без узброенай аховы нам не абысціся, а то ж сё і той з вас падумаў, нябось, Антон здурнеў, не за тое хапаецца, а я пра вас, пра вёску, першую чаргу думаю. Вінтоўка яна не толькі ваўкоў пахам адпужвае, а і двухногіх прымушае паводзіць сябе, як трэба. Вінтоўка сіла!» «Ад! Закінь ты яе, знаеш, куды!» Раптам скрывіўся, махнуў пагардліва рукой Раман Сёмачкіна, у якога пагарэлі ўначы ці не ўсе копы. «Што толку з тваёй гэтай бельгійскай ламачыны, калі самога і з вучоным сабакам нідзе не знайсці? О, дапусцім, сёння я сапраўды праспаў», — знекавела заплюска ў вачамі брава Жыватоўскі, быццам хацеў паказаць гэтым, што без лішніх слоў прымае Рамана ў дакор. «Але ж гляньце на справу з другога боку. Дапусцім, у вёсцы не адзін я паліцэйскі, а некалькі. Дарэчы, на верамейкі так паложана на кожнае 30 двару яшчэ па адным, ды на два пасёлкі. Значыць, ужо цэлы стан будзе ў вёсцы. А начальнікам немцы не іначай паставяць Раманавага Рахіма», — таксама ў адпомсту брава Жыватоўскаму, што праспаў пажар, кінуў сілка хрупчык. «Раман жа яшчэ калі хваліўся, што Рахім сабе забярэ ўсю ўласць у нас». «О, не, цяпер ужо гэта не так», — зусім сур'ёзна, быццам не чуючы сілкавай знарочыстасці, запярэчыў брава Жыватоўскі. «Рахім у нас не будзе, яго ў печы пад Барысаў зямляк забірае». «О, гэта зямляк, га?» — падміргнуў Іван Падзерын. А сілка хрупчык дадаў: «Ну, а то ўсё ў нас Раман палохаў, стане Рахім начальнікам і ўсіх тады баб, га-га-га». «О, відаць, шышка вялікая той Рахімаў Ахмед», — акурат зайздросцячы пачухаў патыліцу стары цітоўк, якога брава Жыватоўскі таксама змусіў ехаць на шарварак у белую гліну. «О, даўжо ж! Але ж Раман, мусіць, так і не звадзіў яго ў верамейках на разгавенне», — успомніў Іван Падзерын, усё роўна як на ім дасюль ляжаў гэты клопат. Мужыкі зарагаталі. «Дык, а Ганна Карпілава?» — падказаў хтосьці з натоўпу. «Ну, да Ганны, скажу вам, да Ганны хоць каго завесці няхітра. Праўда, Раман, а вось...» Іван Падзерын, відаць, што надоўга браў на сябе гэтую гаворку, таму Раман Сёмачкін, перабіваючы ёрніка, сказаў: «Ты б, Антон, расказаў хоць, што там дзеецца наогул у воласці, а то сам, нябось, ездзіш ледзь не кожнага дня, нам ні слова». «А я ж не адзін езджу», — каб усе чулі, сказаў брава Жыватоўскі. «Вось і Зазыба таксама быў разы са два ўжо, папрасілі б яго, няхай ён раскажа». «А пра што мне расказваць?» — паціснуў плячамі Зазыба. «Як пра што?» «Пра ўсё раскажы», — акурат падначыў яго брава Жыватоўскі. «А пра тое, як цябе выганяў з царквы стараста?» — працінаючы паліцая насмешлівым позіркам, спытаў Зазыба. Але брава Жыватоўскага Зазыбава насмешка на дзіва зусім не ўзбурыла. Але брава Жыватоўскага Зазыбава насмешка на дзіва зусім не ўзбурыла. «Навошта пра гэта?» — сказаў ён спакойна. «Раскажы лепей пра нараду. На нарадзе ж у каменданта мы разам былі». «Разам то разам, але кожны ў сваёй ролі. Мяне ж ты вазіў не іначай на расправу». «Хо! Калі б вазіў толькі на расправу, то і расправіліся, будь пэўны». «Так я табе і паверыў. Гэта ж камендант чамусьці хутка душой адпусціўся, а можа, проста не паслухаў цябе, а то б...» Зазыба чуў, што мужыкі кругом натапырылі вушы, слухаючы іх, хоць па тварах можна было зразумець, што ніводны пакуль не браў чы яго небудзь боку, проста талопілі ад насцярожанай напружанасці вочы, акурат пазіралі на паядынак, пасля якога павінна расшыцца ўсё. Адчуў гэта і брава Жыватоўскі. «Вам цяпер хоць на галаве стань, усё роўна не паверыце, быццам у адчаі», — ўсклікнуў ён. «Думаеце, каб не я, то вам бы даравалі за таго немца, што ў калодзеж трапіў». А што там дараваць было, не мяняючы насмешлівага тону, паціснуў плячамі Зазыба. Не спытаўшы броду палез нейкі недарэка ў воду, дык хто яму вінаваты? Не дужа б вас і слухалі, бліснуў вачамі брава Жыватоўскі, як стаялі там на пляцы, так і перашылі б з браневіка ўсіх. Відаць было, што зацяло абодвум, і Зазыбу, і брава Жыватоўскаму, таму Іван Падзерын сказаў: «Ладна, мужыкі, сапраўды ў сляпога няма чаго пытацца пра пабітыя гаршкі. Добра, што ўсё абышлося. Ты вось, Антон, лепей скажы нам, каго возьміш у напарнікі да сябе, мяне ці Сілку?» Але дарэмна Іван стараўся. «Не лопнула пад цяжару кіла твая, каб таксама панасіў вінтоўку», груба кінуў яму брава Жыватоўскі. «Дак...» сумеўся Падзерын, але недадоўга, мусіць, разважыўшы, што не ўсякая браза цяпер лічыцца. «Мяне ж вызвалілі насіць вінтоўку нават па мабілізацыі. І не такую цяжкую, як твая вось, а лягчэйшую нашу мосінскую. Так што, а ты хочаш, каб я сам цяпер узяў?» «Не возьміш ты, дык возьмуць другія». «О, дык і Сілка ж таксама, ён, хоць, як ты кажаш, і не кілаваты, але ці саўладай з тваю бельгійскай руляй адной рукой». «А ты за Сілку не турбуйся, у Сілкі свая галава. А наконт вінтоўкі, калі бельгійская цяжкая дадуць лягчэйшую, альбо рускую, альбо сваю нямецкую, дакладны бой». «Не», – заматаў галавой Іван Падзерын, якому не іначай падабалася ўжо тая гаворка, і нават забыў, што ўстраваў яе спярша толькі дзеля таго, каб развесці брава Жыватоўскага з Зазыбам. «Ні трохлінейкі, ні сваёй немцы нікому з нашых у рукі не дадуць. Яны нават табе во не далі, асунулі бельгійскую, мову, не надта параскашуеш стралок, калі ўсяго 4 патроны маеш. Пяты ж ты недзе аддаў Мікіту сапсаваць, я так думаю. Антон, хоць ты сам без вярбоўкі служыш у іх, але яны табе не зусім давяраюць, бо патронаў мала даюць». «Нічога, пастраляю гэтымі, яшчэ дадуць». «О, дадуць, то дадуць. Але ж па іх трэба збегаць у Бабінавічы ды папрасіць тама. Нябось яшчэ і пад адчот дадуць. Гэта што было б, каб усе далёка так бегалі па патроны. Мол, ты пачакай, я вось бегаю зараз па патроны, а табе, тады цябе застрэлю. Які б гэта дурань цябе чакаў, каб ты яго застрэліў?» «О, думаеш, міліцыянерам болі давалі», – павёў плячамі па ўсіх брава Жыватоўскі. «О, гэта калі, гэта ў мірны час. Тады і страляць не было ў каго, а я так думаю, немцы не дурныя, мол, хоць вы і добраахвотнікі, але чорт вас ведае. Сёння такая ахвота ў вас, а заўтра, глядзіш, другая. Дай вам у волю патронаў, дак вы. А раптам вам ляйчына, якая пад хвост трапіць. Словам, не давяраюць яны вам. І Сілку вось не дадуць таму лягчэйшай вінтоўкі, калі ён і праўда паддасца на твае ўгаворы. Бо да нашай трохлінейкі ці да іхняй з крывым затворам лягчэй патронаў раздабыць. Хто ўкрадзе, а хто і сілай возьме. Куляй тады сабе колькі ўлезе, таму і ўзброюваюць яны вас бельгійскімі. Здаецца, пры зброі раз-два стрэліш, ды і няма з чаго». «Ну ты контру мне тут не разводь, многа ты знаеш». «А тут і знаць многа не трэба», – зусім не спалохаўся Іван Падзерын. «Тут і так усё ясна, а пужаць мяне не варта. Я пра немцаў тваіх нічога благога не сказаў. Так што сведкі во ёсць, вось так». Так ты скажи Адольфу, каб яшчэ паліцэйскіх прыслаў. Уладь жа павінна абараняць людзей, калі яна людская. Ці аддай зусім вінтоўку драніцы вось, няхай ён бегае вакол вёскі. Ага, як ты таго, ты будзеш спаць з бабай на пасцелі, а я бегаць сцерагчы цябе не залюбіў, Мікіта. От разумнікі, а? От разумнікі, як ты таго знайшліся. Шакай, Мікіта. Нецярпліва памошчыўся брава Жыватоўскі. Урэшце не абавязкова ў паліцыю ўсім ісці, сказаў ён да астатніх мужыкоў. Можна самахову наладзіць. А як гэта? Проста будзеце ахоўваць вёску без зброі, каб ніхто чужы не заходзіў. А то цяпер швэндаюцца ўсе, каму не лянота. Можа, і копы гэтыя падпаліў, які валацуга. Спаў, а тады прамёрз, захацеў пагрэцца. Ага. Адразу ж не паверыў Іван Падзерын. Мала яму было пагрэцца на адной капедак, цэлае поле падпаліў. Тым больш, нібыта не зразумеў Івана брава Жыватоўскі. Трэба тады вачэй зусім не спускаць. Я ж недарэмна кажу, самахову пара ладзіць. Няхай кожны пячэцца за сваё. Можа, паліцай і яшчэ гітаваў. Але раптам Кузьма Прыбытков, які таксама быў каля стайні, крыктануў нечага, акурат толькі цяпер спахапіўся, што дарэмна маўчаў. Тады ўставіўся доўгім няверлівым позіркам на брава Жыватоўскага і, торкнуўшы неразлучным цапком у неба, сказаў: «Глядзіце, мужыкі, каб вам з гэтымі Антонавымі колькамі-няхоцькамі чорта лапаю не накрыць. Яно ж спярша цапу лапу, а потым...» Цяпер зазывы з усмешкаў вспомніў гэтыя Кузьмова цапу лапу і застаўся дужа давольны, быццам неспадзявана пашчасціла небараку, як кажуць. Дасюль не было і блыхі на аркане, а тут раптам цэлы табун скакуноў дарма аддавай. Тое, што брава Жыватоўскі паспрабаваў выкарыстаць сённяшні пажар у паддубішчы, каб узбурыць неведама супраць каго верамейкаўскіх мужыкоў, зазыбу не вельмі здзівіла. Праўда, спярша ён злякнуўся быў, згадаўшы нядобрым словам Чубара, што ўзяў сабе ў галаву спаліць калгаснае, а дакладней цяпер ужо сялянскае жыта, і гэтым даў брава Жыватоўскаму прычыну праводзіць сваю агітацыю. Аднак паслухаў, як адмахваліся мужыкі ад кожнай прапановы брава Жыватоўскага, прытойна ўсміхнуўся сабе: «Дарэмна чорту след за начным пажарам спрабуе і балота падпаліць». Але ж брава Жыватоўскі. Зазыба здзівіўся той паслядоўнасці, з якой паліцай праводзіў сваю лінію ў верамейках, імкнучыся не прапусціць ніводнага прыдатнага выпадку, каб умацаваць сваё становішча. Сёння гэта выявілася бадай мацней за ўсе разы, калі ён адкрыта рабіў захады стварыць у верамейках паліцэйскі стан. Аднак сёння ж раптам для ўсіх стала зразумела і тое, што наўрад ці ўдасца яму гэтая задума. Здаецца, ніхто з верамейкаўцаў, у тым ліку і Раман Сёмачкін, добраахвотна не збіраўся браць ад немцаў зброю. Нават бяскрыўдную на першы погляд прапанову стварыць самахову ў вёсцы мужыкі і тую сустрэлі зусім без энтузіязму, нягледзячы, што пажар у паддубішчы мог прымусіць пайсці на такі крок. Сябры, вы слухалі старонкі рамана Івана Чагрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.